Hej, hej, hej, hej. Spara snacket. Ja, gud, du måste ha massor. Spara snacket, hej. Erik. Spara snacket. Undrar vad som händer om man bara skulle spara dem då. Spara på snacket då. Ja, fan, blir det. Vän, person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Vännerna och kompisen. Gauss. Ja, då säger vi välkomna till ännu en episod av De tre vännerna och kompisen. Jag heter Jerry i Ben & Jerry's. Jag heter Kristoffer. Jag heter Erik. Jag heter Sebastian. Har vi sagt efternamn innan? Ja. Ja, ja, ja. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Sebastian Andersson. Jag heter Ben And. Hade du en fråga eller, Erik? Ja, jag tänkte bara höra. Hur är läget? Lägger upp den. Den är fin. Vill du utveckla det eller? Nej, jag nöjer mig där. Ja, jag ska inte vara den som blir långdragen, men jag är ju nydreten och mätt. Så jag kan ju inte vara annat än bra just nu. Snart tagit examen och allt så. Mm. Åh, hur långt är det kvar? Onsdag. Så det här spelas alltså in 3 dagar innan examen. Mm. Då skulle vi ha förlorat minst en lem var på grund av allt festande till nästa episode. Ja. Känner ni er färdig? Utbildad? Jag känner mig utbildningen då. Basse, du då? Ja. Vi har gjort våra läxor. Vi är redo att börja jobba. We are ready to fist the hand that feeds us. Men ja. Ska vi ha en Med mig är det ju bra. Killar, med mig är det bra. Okay. Tänkte bara flika in och säga det. Att det är fint. Ja, fan gott. Jag sparar... sparar undan. Vad fan? It's been so long. Ja, vad otajmat det är. Hur är vädret där ni är just nu? Jag har en... purpurfärgad solnedgång. Jag ser inte över sophuset. Men det är samma som Emil antar. Ja. Här är det clear skies. Skies full of bajs. För att återgå till ert avslutade vid Karlskrona. Vad är det bästa som har... som har hänt där nu? Min jävlar. Vad är det roligaste som har hänt? När ni hälsar på. Good answer. Fan, tråkigt. Ni ska ha haft det i sådana fall. Alltså fan, om inte bästa var nog när vi tog ut din soffa. Ja, alltså, jag tänkte också. Kasta frisbee bara i solen. Ja. Så jävla bra helg bara. Mm. Det var en sån helg när jag... till och med bara när jag såg bilden så blev jag avundsjuk. Men du blev inte arg, du blev avundsjuk på oss. Ja. Det var en fin bild bara. Det såg underbart ut. Ja, och sen hela grejen med att man gjorde sista tentan samma dag. Och sen så bara kom man hem och så var det bara att break ut dansen och frisbeen och så körde vi. Ja. Jävlar. Nej, men det lever har varit ett av de bästa minnena liksom. Det är ett av dem som dyker upp i alla fall på shortlisten. Mm. När man klarar sista tentan. Och jävligt nice. Och sen den gången jag fistade en brud och knullade en annan i röven. Samtidigt som Basse hällde jäger på mig. Och så stod det en drake och spruta eld på mig. Så det brann på mig, men det tog aldrig eld eftersom det var spriten som brann då. Så jag fick inga brännskador. Ja, det låter ju det med. Ja, det var på taket. Oblyg kille. Jag är inte den som håller på minnen. Vad är ert bästa minne från Karlskrona? 3 gånger har jag varit här nu då. Så många. Första gången med Mille och alla dem. sen när du och Rickard och var du med då Erik när du, när ni, ja just det, för vi kollade Golden Globes va? Ja, det gjorde vi väl. Ja, och sen, jo, det var ni tre då va? Sen jag och Hedlund. Ja, exakt. Var det... Men jag var nere två gånger då. Erik var på stompfesten, var inte det? Ja, men det är ju favoritminnet då, stompfesten. Och när killen från Four Years Strong var där i din hemma hos dig. Mitt favoritminne är nog så här. Jag kommer inte ihåg, jag tror det var Youth Gone Wild. Så här, alla bara stod och skrek den, verkligen. Eller så här, Brothers of Metal. Brothers of Metal hängde var det. Hängde i saket, eller? Ja, det kanske hängde. Ja, just det. Det är det jag tänker på. Jävlar, ja. Det var så jävla bra stämning då. Ja, det var ett brotherhood där. Inte duga. Ja, men ni har trivts bra där nere i alla fall. Absolut. Mm. Och ni ska tillbaka kanske, eller? Nej. Inte? Mm, Robin och Anton är kvar så åker jag väl hälsa på nu. Men... Ja, men inte bo liksom. Nej. Men hur är du i sommar, va? Så du ska också hem med Hundersson? Mm, jag åker på torsdag. Så är jag hemma sen. Tills jag orkar fixa jobb. Det låter helt fantastiskt. Yes. Fan, då kanske jag borde komma hem nästa helg då. Det tycker jag. Ska du vara i stan på studenten eller? Ja, det ska jag. Emil Alexandersson kommer hem. Jag pratade med honom igår. Han kommer hem då på studenten. Han tyckte att vi skulle dra ut och guatsefylla. Ja, det lär det ju bli alltså. Men jävlar vad taggad jag är på att dricka för mycket öl för många gånger. Jag satsar på att få klagomål från mina föräldrar den här sommaren på att jag är alkoholist. Saker som en 16-åring skulle säga. Ändå. Och jag är 22. Ja, det är coolt. Shit. Nej, men det är samma för mig alltså. Jag kommer fan dricka till jag störk nu. Ung i sinnet, viril i fisten. Nej men vad har ni för planer i sommar alltså bara? Nej jag vet, ni ska ju inte jobba eller så. Eller Basse, du ska inte tillbaka till det jobbet du hade förra sommaren eller? Nej. Men har ni någon grej som ni liksom har planerad som ni ska göra på er lediga tid också? Så här, bara en fest eller någonting? Det är väl midsommar som är... Ja, den börjar väl bli planerad nu. Den... Mm. Ja. Men studenten är väl första. Jag vet inte, vi kanske dricker nästa helg. Hedlund ska ju kasta oss en examensfest, säger han. Om han så ska behöva slå upp ett tält ute på Hannebol så när han ringer mig i lördags. Om han inte får ha den för sina föräldrar. Så. Men det låter ju skitkul. Värmer upp lite inför studenten. Ja. När var studenten då? 14 tror jag hörde. Ja, 14, ja. Mm. Men kan vi inte göra... Kan vi inte göra en sån här en riktig jävla CP-fylla där vi inte drar ut då nästa helg? Mm. Utan vi bara sitter och dricker så jävla mycket öl som vi mänskligt kan få i oss. Ja, du får inga klagomål från mig. Det var kul ändå. Ja. Jag och Emil pratade om att när vi är hos dig på studenten, Sira Mattias. Vi är så jävla snorfulla och tvingar din mamma att leta upp bilden. Eller i bästa fall få henne att visa tuttarna i det. Få en något hängigare version av bilden. Säger det. Eller så accepterar vi en någorlunda nutida hängig version. En lite slopp i säcken. Mm. Jag kan verkligen föreställa mig så här. Koffe sitter och blir alldeles för full när det är lite såhär mellow stämning. Och så skriker han bara ut när det är helt tyst såhär. Och antingen hittar du bildjäveln eller så drar du fram pattarna. Så blir vi aldrig mer välkomna. Nej. Det låter ju helt fantastiskt. Tror du inte pruttbulle skulle vara okej med att visa tuttarna? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte hur... För när jag hade hemma förra året så kom jag hem och drog typ direkt. Så jag vet inte om Mattias gör det också, så sitter vi kvar där själva med hela släkten. Och fyllde slag. Ja, vi stryker väl ingen mothårs under din ledning. Nej. Men ska Micke dit också? Eller de kanske? Ja, det antar jag. Ja, de kan vistas i samma... Ja, de ska ju åka i samma bil ner nu. Det är på onsdag när de kommer in ner. Oj, oj. Ja. Jag är bäddat för romans. Ja, vem vet. De finner varandra igen. Basse sitter och hoppas nu. Att det ska fixa sig egentligen. Du har gjort det som en föräldrafälla. Ja. Du har planerat det här. Du bad Mattias meka med hennes bil så att hon var tvungen att åka med. Ja. Avundas inte Mattias i alla fall. Åka ner i den bilen, tror det kan bli rätt stilt. Sen bluesen ser jag fram emot också. Mm. Självklart. En hel nattare på bluesen. Ja. Vi är ju hundvakt då. Så vi har ju Alexandras hem då. Aj. Så kan vi nog grilla och ha det gött då. Fy fan. Förfästa lite där. Jävlar vad sugen jag är på sommar. Ja, men just grillningen ser jag nog mest fram emot. Jag ser fram emot en svettig flintastek och en lika svettig dansk fatöl till. Jag ser fram emot att se Emil Alexandersson krama kärlek in i kycklingen. Vad lycklig jag kommer in när jag ser det första gången i sommar. Notera att jag säger första gången i sommar för obvious reasons. Herregud. Är midsommar helgen efter studenten? Ja, det är 21, ja, så ja, det blir. Jag fyller år 18. Glöm inte. Det blir mycket fylla för er alltså. Ska sätta ribban rätt högt. De tre första veckorna. Satan, ja. Fan vad kul. Patrik kom till lägenheten nu. Jag ska bara... Alltså gud vad jag börjar snart bli en pits och förbannad. Jäkla mobil jävel som hela tiden ska hålla på och krångla. Jag har aldrig hållit på så här tidigare, men nu börjar jag tröttna på detta eftersom jag har hållit på ett tag nu med detta. Avbryter mitt samtalen, startar upp hela tiden med röstgrejen utan att jag ens har rört nött. Stoppar låtar och sedan går den igång av sig själv och går igång igen. Går fram och tillbaks och byter låtar. Eller så gör den att den låter som att den mixar om låtarna. Plus att menyknappen börjar bli allmänt trög. Så nu vet man ej vad man ska göra nu av allt detta. Hon har designat den som en sån haiku. Hon har sagt line feeds. Det är jättekonstigt. Är det Rune hon är ihop med eller? Hon är nog kär i honom. Jag vet inte om han... Jag vet inte. Hon försökte... Eller hon la så här fina... kommentarer på hans profilbild. Den förtjänar ju inga fina kommentarer dock. Nej, det gör han verkligen inte. Är ni kompis med han? Nej. Tyvärr. Men nu fa ger jag upp att äta eftersom det inte går och att det slutar alltid som det gör. Och då skriver Rune. Noob. Vadå noob? Ja, det är bara så. Okej, så du menar att jag inte ska göra det då eller vadå? Japp. Så du vill alltså att inget ska hända mig då eller? Det är alltid tråkigt när något händer. Ja, vad söt det är. Han bryr sig inte. Det var allt bra med Putte. Allt var bra. Han ska på arbetsintervju imorgon. Så? Ja, han ska styra robotar. Fan vad god. Som Pacific Rim. Ja, precis. Han ska bli Pacific Rim-jobber. Ja, det var kul. Skämt är alltid bra när man får säga att det var kul efter det. För att indusa en second wind i det. Oj, ja, precis. Blir det för jobbiga ord där kanske? Ja, jag förstod inte ett av dem ens. Ja, det var inte så kul det här. Ja. Vad har du på listan? Jag har ju varit på Liseberg. Åh, shit. Senaste gången jag var där tror jag var när du och jag, Emil, åkte dit med efter Fängefors bussen. Då var det så jävla otrevlig med det. Ja. Fanns kanonen då? Vi åkte någon sån där. Men det regnade ju katter och hundar. Var det? Ja, var det. Jaha, nu. Ja, nu var det. Gjorde du det då med? Nej, då var det var så jävla varmt när vi gick runt. Men jag tänkte sen när vi... Men ja, det regnade som fan. Tjocka jävla droppar. Och det kom ambulansen kom också och skit. Jag är uppe och talar om tjocka droppar. Jag la dig i pannan på morgonen i år. Nice. Tack du. Vad åkte ni för någonting? Vi åkte ambulans. Lisebergsbanan börjar vi med. Det är standard att börja med den. Ja, klassiker. Simon Bäggby ville sitta längst fram hela tiden. Så att det skulle se ut som han styrde. Så varje grej vi åkte så satt han längst fram. Och låtsades köra. Jag är 22 år gammal. Men det var kul. Fick fram barnet inom oss. Ja, jag tänkte på det. När blir man för gammal för det där? Så man börjar bli spyfärdig och grejer. Jag trodde ju att vi var för gamla. Alltså att det var, skulle bara vara kids där. Men det var ju folk som var mycket typ 5 år äldre än oss som gick runt där i gäng. Så än det finns lugnt. Det tid. Nice. Det känns betryggande. Mm. Det var min helg. Vad har ni hittat på i helgen då? Jag har legat sjuk i veckan. Så jag har försökt ta det så lugnt som möjligt i helgen för att jag ska bli frisk tills de kommande helgerna då. Och i och med att förra helgen var så jävla brutal så jag var nöjd där. Jag cashade ut från Karlskrona med förra helgen. Bassa har väl desto mer då? Nej, desto mindre. Jag kommer inte ihåg någonting av gårdagen. Ja, du var ute. Någonting kom jag ihåg. Ja, tydligen. Men vadå, när slutar du minnas? Efter vi drog från Anton. Sen är det svart. Så vaknade jag i morse i soffan med kläderna halvt på och en halväten pizza på bordet. Ingen aning om hur jag kom hem. Så vad har du gjort, Erik? Jobba? Ja, jobba och sleta och grejer. Nej, men i fredag så jobbade jag kvällsskiftet och det var så jävla deprimerande för de hade personalfest samtidigt som jag jobbade. Så de hade samling ute på parkeringen där. Så såg man bara hur de stod och drack öl och spelade fotboll så här i solen. Och skulle ut till någon ö i skärgården här och bara supa sig redlösa. Då stod jag inne och köttade på lagret liksom. Så det var lite deprimerande. Men då gick jag hem, eller då kom jag hem sen och bara kopplade av och hade en ledig dag då på lördagen då det var musikens dag här i Oslo. Då de har musik i alla parker och grejer. Så vi satt oss i fängelseparken här och lyssnade på reggae hela dagen typ. Och drack några öl och jag var så här salongsdagsberusad. Det var så jävla härligt för jag visste ju att jag skulle jobba idag då. Och bara låg och njöt hela jävla alla soltimmar igår. Och det var skönt. Jag kände mig som Morgan Freeman på taket i Shawshank. Det är jävligt gött. Typ jag tycker att lördag för middagen på bluesen där. Som jag ska förresten försöka ta ledig torsdag och fredag på bluesen. Fan. Ja, jag ska göra mitt bästa i alla fall. Jag ska försöka ta ledigt på studentdagen också då. Så jag kommer hem på torsdag eftermiddag där. Men i alla fall, då vill jag ju någon av de dagarna att vi bara börjar med att ta med 2-3 bärs till stora, eller till Finnesand, bada och bara vara där i början liksom. Gjorde vi inte det förra året? Vi har gjort någon gång. Ja, jag vill minnas att Johan var med och så var vi där ute och så drack några och så körde jag tror. Jag föreslår ju ändå cykel. Det är så jävla skönt att cykla full. Märkte du det förra gången? Vi var ute i Koppe. Ja. Då var vi lite salongs när vi cyklade. Det var en härlig känsla. Ja, jag funderade faktiskt lite på den videon. Och ja. Kan det vara så att du bara kan cykla när du är full då? Att du på något magiskt sätt lär dig att cykla då? Det är som Peter Griffin som kan spela piano när han är full. Jag vet ju for a fact att det här är en konspirationsteori för övrigt som jag helt har missat. Att Toppe inte kan cykla. Men det är ju bara du tänker på det så. Tänk när såg du honom senast på en cykel. Förutom det då när han var full då. Det var när vi spelade in en film hemma hos honom. Jag, han och GDG. Ja. Nej, det var kickboard. Och så hade vi en Mötley Crüe-låt i bakgrunden. Och la film. Ja, just det. Du kommer ihåg. Vad heter filmen? Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Den är long lost i alla fall.

är det över. Ja, blixten slår i glasen medans vi skålar. Ja. Och alla dör, alla pulveriserar. Nej, Annette hittar oss på morgonen, så sitter vi liksom så här förstenade fortfarande och skålar. Hon blir inte ens ledsen så här. Hon bara, han dopade han precis som han ville. Och så blir det inbrända så här jokerleenden i oss, i våra, så att vi får jättelånga mungiper, så sitter vi och så ögonlocken bränns bort så alla sitter och stirrar. Så blir det blod i glasen. Det finns så jävla mycket grejer som är så sjukt härliga. Fan vad sommarfrälst jag blev nu. Men till exempel då är det när man ska på en riktig blockbusterfilm i Karlstad eller någonting. Oh, om man träffas innan så här, typ i Koffers lägenhet eller någonting. Bara alla träffas där och ska snart åka iväg i bilkaravan till Karlstad och kolla på någon Man of Steel eller någonting. Och så är det alltid för mycket tidsoptimism, så att vi får alltid bråttom till Karlstad. Ja, verkligen. Emil kommer en halvtimme för sent. Kommer in under reklamen. Det är sista reklamen innan filmen börjar. Med en Subway i handen. Fan, nej, det kommer bli så jävligt. Så där alltså. Det är helt varm inombords. Jag sitter bara och ler för mig här. Får jag kanske ta, jag vet inte om det här sista låten som jag framför, jag vet inte om det blir, om jag skriver för bra texter efter den här låten. Det är bara vad du tror det. Ja, jag kan ta den här, så får vi se om jag hittar något i nästa vecka. Ja. Det är ingen gitarr nu, utan jag har spelat in i GarageBand. Och det är lite mer spoken word. Den här heter It's Fine The Way It Is. Okej. Okay. Don't need a big car, don't have no fat kids, don't need no ugly wife, no big wallet or crazy dog, it's fine the way it is, yeah it's fine. Don't need no famous friends, don't need no fake accent, don't need the things you need, it's fine the way it is, yeah it's fine. Don't need to be left out, don't need someone else, don't need no hero, don't need no fancy life, skinny kids or big breast wife, it's fine, yeah it's fine, my way, the way it is. Don't need your stupid lies, no prayer or desperate cries, no Satan or God, no light, no night, the only thing I need is my way, and that's fine. Varför avslutades låten med ljudet av någon spolade en toalett? Jag vet inte om det är så mycket att säga om det här. Fy fan vad taggad jag blev. Ja, jag är verkligen okej med mitt liv nu, för det känns som någon mer än jag tänker att I don't need fancy cars, big breast wife, skinny kids. Vem vill ha skinny kids? Vad är det för trend? Det är väl ingen som vill ha. Ingen vill ha feta kids i och för sig, men ja, den var fan med något ändå. Ja, jävlar. Det var ett, hur visste du att den här skulle bli en spoken word och inte en... Nej, jag tänkte det skulle vara så jävla jobbigt. Jag tror inte det hade haft samma effekt om jag hade haft gitarr, för det, alla börjar med don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't. Dong dong dong dong dong dong. Den hade varit nice, den hade varit nice med bassy hattar, med bassy hattar, med bassy hattar. Teacher asked me what's one plus one, one plus one. I told her two balls in your mouth. Bassy hattar, bassy hattar. Either you do or you don't. Guazzi fylla. Jag har fixat med driten. Glory. Jävlar vad taggad jag är på att dricka för mycket öl för många gånger. Enough is enough. Ja, jo, men det fan vad bra den var. I Final Cut så fick jag inte med den här linen. Don't need to be a member of a golf club. Och, don't need sex, drugs, just rock and roll. Så jävla grym. Vart tog den här koffervägen? Om du skulle besöka den här låten igen, vad är det du skulle säga att du inte behöver nu? Jag behöver ju inte vara medlem i en golfklubb. Det behöver jag inte. Och jag behöver ingen fake accent heller. Du jävla sjukt. Du, jag pratar från experience när jag säger att en fake accent är inte helt fel på vissa fester. Nej. Det känns som att din engelska blev för bra där. Jag har sett en klar kurva, så jag vill inte veta hur... Nu är det ju verkligen inte engelskan man hånar. Nej, det är bara innehållet. Jag måste säga, det är så jävla roligt att du gör det här, Koffe. Det känns bra att det finns. Ja, det känns bra att det finns nu på... Även om det här skulle brinna ner, då finns det på interwebben någonstans. Ja. Här låtarna. Det känns ju lite så, för... Så känner jag för podden också. Om typ 20 år. Ja, fan vad kul. Då kommer de finnas kvar. Tänk när din fru hör, Erik, att du hatade kvinnor och feta tjejer och... Ja, verkligen. Och tänk när din ryska trucker-pojkvän, Koffe, hör att du hånar hans folk. Yeah, it's a bitch. Det är fan inte ett av mina top moments. Men vi ska inte börja räkna sådana från podden än, för då låter det som det är slut. Ja, och vi har ju precis börjat. Ja, ni vet ju alla vilka raser jag hatar. Vill inte rabbla upp dem? Indianer, framförallt indier. Mexare, gulingar, niggers, apor, silverryggar, judar, handikappade. Feta tjejer som pratar för mycket. Jag hatar Andrew Lane. Men fan köper ett så stort hus där? Äckliga jävlar. Jag vet inte vad jag hatar. Ja, jag har ju inte mer än det vanliga, eller vad? Jag har ingen hatgrej, men det handlar om något vi hatar. Det låter bra. Ja, det var länge sedan jag tog på någon neger. Men jag för mig att när vi gick i skolan med Emilia Magnusson, att neger hade så sträva händer. Ja, nej. Alltså, ja, det stämmer. Det stämmer absolut. Vita handflator och sträva som fan. Det är det enda jag minns av henne, förutom hennes otroligt svarta hud. Skulle jag hitta något engelskt ord för det, så är det flaky. Att de har flaky händer. Om blixten slog ner Emilia Magnusson och man tog henne, så skulle det ramla ner flarn av hennes hud. Ja, verkligen. Men det är något jag bara har tänkt på under den senaste tiden. Men det här innehåller ju ett hatobjekt nere, alltså. Så ja, det får vara min denna veckan. Jag tänker nog fan med gå in i lägenheten nu, tror jag. Jag sitter på balkongen här, omringad av såna där. Nej, jag får sitta. Mitt hat är inte riktat mot dem ändå, faktiskt. Det är mot tjejer. Det är mot tjejer. Nej, det är det inte. Jag har ett helt orört ämne, och tyvärr är det väl mest bara Koffe som kan relatera, om ens han. Men jag hatar tatuerade veganer med mycket followers på Instagram. Det är de värsta människorna. Jag lutar mig tillbaka på den här. So far, men, out there. Men du kommer fatta ändå. Det är sånt som jag börjar kalla statement-människor. När de bara liksom lever i en stereotyp. Hela grejen, hela personen, det är bara alltså jävla typisk. Helt tatuerad och bara vegangrejer, och ska bara lyssna på en viss sorts musik liksom. Alla ser jävla likadana ut. Och så har de uthöjningar, va? Ja. Vad är det för färg på uthöjningarna? Är det svart? Och så är det en sån här krok typ. Mm. Ja, ja. Det är lik Gusten sån. Jo, säkert. Det finns ju verkligen en viss... De här människorna existerar ju verkligen i tusental. Och de är så jävla tråkiga bara. Det är bara jag har stört mig så jävla mycket på dem. För jag ser dem så jävla ofta. Fan. Jag vet inte om jag har någon riktig sån, men feta brudar kan man väl alltid hata på. Tog inte du sist med Sarkonski? Ja, kanske. Two in a row, ja, eller? Får det den här veckan också. Jag vet inte, jag kan unna sig något på Facebook, ska du säga. Men är det inte något med skolan du kan säga att du hatar nu då när det typ är över? Jävla kul om du säger nej. Indier? Ja, men det har jag också redan tatt. Du kan haka på min varför jag har negerslust. Ja, jag hakar på den. Jag skulle vilja säga att jag hatar handlingslösa personer som bara pratar och sen inte gör någonting av det. Det är så jävla irriterande. Typ nu det senaste så har jag fått mycket sånt när folk har skrivit att vi måste träffa sina nöker. Ja, och sen så har jag varit sjuk en vecka. Och så har jag varit helt tyst typ bara för att jag inte gör någonting åt det. Och sen så bara sista dagen så kommer alla: tja, jag tänkte dra, hitta på något med dig om en halvtimme, är du på det? Och så nej, det är menlösa kant, det är menlösa. Oh ja, jävla kants alltså. Det är vidrigt det där när ingenting händer utan att man är liksom tvungen att göra något själv. Ja, men oavsett att hur många det är liksom som ska göra någonting. Ja, så bara tar de för givet att man själv ska göra det, fixa allting. Ja, och sen så är det deras idé från början ibland och så bara nej, men jag tycker du och jag ska hitta på något, så du får göra det för jag tänker inte göra det. Nu har jag, det var min idé så du får göra resten typ. Fucking ja. Sense of entitlement. Otroligt bra. Jag hatar inte så mycket just nu så det fick bli det. Du, jag tror du eliminerar allt hat när du drog den historien, Erik, om den perfekta torsdagen. Ja, jävlar vad du drainar mig på. Jag vill bara lägga mig och drömma mig till den dagen nu. Vi kan ju alla hata när sommaren är över då. Ja. Jag har en annan grej också. En liten mini-hat. Jag hatar att jag hade rätt när jag sa att det var sista stugan. Åh, fast var det det? Ja, men ändå, vi kommer inte få med Mille din när vi hoppas jag. Nej, det var definitivt den sista, the end of an era. Jag ville ju inte att det skulle vara sant, you guys. Du jinxade, på något sätt. Det är ditt fel. Jag hatar Emil denna veckan. Sa jag att min mamma sa att Mille luktar sopor? Mamma är ju på arbetsförmedlingen, vet du? Från en jävla crackhora. Hon behöver finansiera sitt beroende, så hon är ju där och håller på. Och Mille är ju också där såklart. Och hon sa att när han kommer in ibland, hon sa såhär: du, han, en av dem som brukar vara här för, han är rätt stor. Jag bara: Mille? Ja, Mille eller Ville eller Dille eller något sånt där. Ja, vad är det han? Nej, men vad han luktar. Alltså det luktar super när han kommer in. Och svettig är han och... Ja, fy fan. Fan, det kan inte vara lätt att vara Mille nu på sommaren och ha så mycket... Vad han ska svettas under sommaren. Ja, jävlar, han måste ju ha dubbla skjortor på sig för att dölja det nästan. Ja. Men, ja. Vi sponsras då av Mille. Jag svettas för jag är inte fit. Vi sponsras av Mille. På arbetsförmedlingen luktar jag dritt. Vi sponsras ju som sagt av Mille Melin. Jag kom aldrig nära Filippas klipp. Vi sponsras av Mille Melin. Det enda jag kan göra är att se. Vi sponsras av Mille. Har du med dig mat så är det mitt. Vi sponsras av Mille. I gotta go take a fatty shit. Vi är då sponsor av Andreas Melin. Min öl är slut. Nu tar jag ditt. Vi är sponsrade av Andreas Melin. Jag väger 200 och en bit. Vi är då sponsrade av Andreas Melin. Sen 2004 har jag inte sett min pitt. Vi är då sponsrade av Mille Melin. Ger du mig mat så kommer jag inte spitt. Vi sponsrade av Mille Melin. Snälla, gör ett snitt. Sponsrad av Andreas Melin. Vad tjock jag har blivit. Att vi inte har tagit den än. Den är den officiellare. Jag är sponsrad av Mille Melin. Jag dricker terpentin, jag är inte fin och jag luktar som ett svin. Saker som man inte... Jag orkar inte dra slogan sån då, men... Hans menlösa mamma, hans rappande bror, hans snygga syster och hans lyckligt lottade pappa som slipper se dem. Bra summering. Ja. Att summera är en hit. Ja. Min syrra är rätt fit. Min brorsa tror han är svart, men han är... Och min vovgubbe kan jag krit. Inget mer än så. Bara lägger ut det som slogan. Min pappa flyttar bort en bit. Vi är sponsrade av Mille Melin. Det var jag som smakade vitt. För er som inte vet det, så har jag alltså Andreas Melin druckit sperma och snusspott på samma gång, ska tilläggas. Ja, i en cola petflaska. Det är ändå fantastiskt. Undrar om det står på CV:t. Mille Melin är också en av de mest expanderande himla kropparna just nu in existence. Ja, jävlar vad tjock han är alltså. Riktigt roligt att snacka. Mm. Ja, det var sjukt kul. Kul att ni var bra killar. Jag ser fram emot att dricka en öl i armkrok med er i sommar. Ja. Som det blir armkrokars. Ja. Ska ni ut på onsdag eller ska ni dra ni ut i Åmål istället? Ja, jag tror jag är nog nykter fram tills jag flyttar nu, tror jag. Ja, det är så. Ja. Jag har inte bestämt mig än. Får se vad de andra gör. Du vill inte styrka någon mothårs? Nej. Men du, Basta, var ska hela din jävla familj sova då? Pappa och Lin tar in på ett hotell i stan. Brorsan tror jag sover här. Mamma vet jag inte. Hon sover säkert också här, ska du säga. Hon kan sova med mig och pappa. Dubbelmacka. Så blir du den bästa sonen. Ja, och så säger vi bara... Vad fan? I tribute till min pappas yrke då, så säger vi bara att vi kör ställningen skruvstädet. Så pinnar vi henne emellan och så high-fivar. Fan vad äckligt. Jag vill inte ha den här bilden i huvudet. Nej, inte jag. Det vill ingen. Det var allt från de tre vännerna och kompisen. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Sebastian Andersson. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Pappa Gauss. Ja! Jag vet att jag mina vänner för ni alltid ser upp för mig. Funnit vid min sida, alltid har stöttat men ni hjälpte mig upp. När livet var kast, ni pushar på efter jag kört fast. Det finns inget sätt att åtgärda detta, men nu säger jag tack för ni lättar på min smärta. Jag är